Zrobiłem się znowu szefie, bo to jest koniec. Nie otryj twoich łez, nie otryj krwi swojego mózgu. Przykro mi, ale nie obchodzi mi, kim jesteś. Wszyscy jesteśmy wolni, więc możesz być się tolerancyjny wziąłkiem i tego słuchać. Mógłbyś być orgotocyjnym kaferem i tego nie zrozumieć. Możesz być pierdolonym hipsterem i się tym jadać. Ale nie tę sprawę, zapamiętaj to sobie. Wbij to sobie w pierdoloną głowę. Otóż prawda jest taka, że ja zawsze byłem, jestem, będę i znowu jestem. A kiedyś byłem i jestem DJ L. Puchel. Chcesz więcej? Sprawdzaj nas na Facebooku. Paw, mam niebieski, tedy, wielki ją. Wielery Tekstylia, Wielery Stolica, wielki ją, skurwysyny. Paw i stu tedy zdobie korda. A wiesz co? Przed nami paw i minami, kurwa mać, skurwysynu. To jest kwik pierwsza, ekskluzywnie dla ciebie. Nie mogę skończyć, ale kończę. Cześć! Zatrzymałem się z kumplem pod bramą. Obok jakiś cierp stanął, nieważne. Nastukany na prawo się patrzę. Zawsze robię tak, jak się nastukam. Do obiektu obserwacji szukam. Idzie sztuka, uważnie na nią lukam. Z obserwacji płynie nauka. Ukarana przez siebie samą. Skarbiona zabierdala pod ścianą. Coś jest nie tak z tą panną. Wygląda na zaćpaną. Ma twarz znaną, jakby tylko potraktowaną jak piłka do rugby. Twarz w kolorze szarej farby. Resztki stylu techno Barbie. Ona jest zwykłą szmatą. Tylko bierze brauna za to. Z klientami czpato. Ona jest szmatą. Ona jest zwykłą szmatą. Tylko bierze brauna za to. Z klientami czpato. Ona jest szmatą. Cały czas siedziałem w furze. Wyszła za rogu z fajfusem w skórze. Trochę za duże jak na mój gust, ale gość się tu mnie wiózł. A ona pełen luz, widać było na twarzy. Widocznie już zdążyli przysmażyć. Trzeba oparzyć się, żeby poczuć. A kurestwo biło jej z oczu. Lej w kroczu, nie on pierwszy i ostatni. Jeszcze trafi HIV dodatni. Narkomani są podatni na to. A on wszedł do bramy ze szmatą. A to matą, a to matą. Wszystko jedno desperatą. Dzień dobry dla mnie, dla niej nie tak samo. Ona jest zwykłą szmatą. Tylko bierze brauna za to. Z klientami czpato. Ona jest szmatą. Ona jest zwykłą szmatą. Tylko bierze brauna za to. Z klientami czpato. Ona jest szmatą. Ona jest zwykłą szmatką. Pomyśl co się dzieje z jej matką. Noc to pod klatką w domu rzadko. Ona jest desperatką. Total hardcore, można się wnerwić. Kiedy córka się z lumpem wsierwi. Kiedy cały rewir wie o córce. Szara twarz w kolorowej kurce. Wkrótce będą po palcem wytykać. I co, że po dwóch odwykach w domu ją zamykać, to głupie. Nisko balkon da radę uciec, zepsucie osiąga zenit, zepsucie się rozprzestrzeni. Wierz mi, jest na ziemi szatan, a ona to zwykła szmata. Seks maszyna napędzana hero, full opcja, bo jest despero. Samotno, poziom zero, grunt, on wyszedł, dla niej punkt. Wszystko zrobi, więc wszystko mógł jak młody Bóg. Luz, zadowolony, poszedł skurwysyn pierdolony. Biskopony, dzień potem, brama, staje, patrzę, szmata ta sama. Żyć pana, o, z innym gościem, tak skołować hajs najprościej. Żadna pościel, klatka, ordynus, najważniejsze to co przyniósł. On jest minus jedna ćwiara, ona plus jedna fujara.